Co tydzień coś nowego. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 zł za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o Sądzie Najwyższym w punkcie dotyczącym wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa sądu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Księgowość w Amber Gold była prowadzona w sposób rzetelny, mówi Marcin P. Twórca spółki zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą. W serwisie też Sycylia i szczyt śródziemnomorski OBWE poświęcony migracji. Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, który w pięcioosobowym składzie rozpatrywał wniosek grupy posłów PiSu. Ponadto postanawia pozostawić wniosek o wydanie wyroku aplikacyjnego i stwierdzenie, że akty prawne podjęte na podstawie niekonstytucyjnych regulacji są nieskuteczne bez rozpoznania. Orzeczenie zapadło większością głosów. A treść orzeczenia odczytała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Marcin P. przed komisją śledczą, która bada aferę Amber Gold, od kilkudziesięciu minut odpowiada na pytania posłów w sali Sądu Okręgowego w Warszawie. Założyciel spółki, która oszukała kilkanaście tysięcy klientów, zeznał m.in., że księgowość w jego firmie była prowadzona w sposób rzetelny. Jednakże, tak jak powiedziałem, my nie zakończyliśmy przenoszenia danych i zmian ustawień systemowych, które powodowały księgowanie. Te dane należy stwierdzić, że były prowadzone w sposób niezgodny z ustawą rachunkowości, ale to nie znaczy, że całościowo nie dało się sporządzić na ich podstawie prawidłowego bilansu. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W sierpniu 2012 roku spółka ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Szefowie dyplomacji 30 państw dyskutują o migracji i bezpieczeństwie. W Palermo na Sycylii trwa szczyt śródziemnomorski OBWE. Na miejscu jest nasz włoski korespondent. Gospodarz szczytu, szef włoskiej dyplomacji Angelino Alfano, otwierając obrady, podkreślił: w małym basenie Morza Śródziemnego rozgrywają się wydarzenia o skali globalnej. Od ich dynamiki zależy w dużej części bezpieczeństwo i pomyślność całego świata. Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele państw Afryki Północnej. Minister Alfano zaznaczył, że bez ścisłej współpracy z tymi państwami nie można rozwiązać problemu migracji i związanych z nią zagrożeń. Pierwsza część obrad poświęcona jest problemowi przemytu ludzi. Druga dotyczyć będzie problemów integracji uchodźców i migrantów, walki z nietolerancją i swobód religijnych. W trzeciej dyskutowana będzie relokacja migrantów z obozów w Libii na zasadzie dobrowolności. Z konferencji OBWE w Palermo Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Oddział kliniczny medycyny hiperbarycznej otwarty w Wojskowym Instytucie przy Szaserów w Warszawie. To drugie takie miejsce w kraju. Będzie nieść pomoc chorym w stanie krytycznym, poszkodowanym w wyniku oparzeń, urazów wielonarządowych czy choroby dekompresyjnej. To wyjątkowa inwestycja, bo hiperbaria to nowy zakres usługi medycznej, podkreśla dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego generał Grzegorz Gielarek. Wojskowy Instytut Medyczny już dziś jest jednym z pierwszych w świecie ośrodków implementujących zastosowanie medycyny hiperbarycznej w nowych dziedzinach medycyny, bo obok Stanów Zjednoczonych jesteśmy drugim na świecie ośrodkiem, gdzie podjęto badania nad wpływem leczenia w komorze hiperbarycznej pacjentów z stresem pola walki. Oddział sfinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. 300 tysięcy złotych, tyle gminę Klucze w Małopolsce kosztowała walka z nielegalnym wysypiskiem śmieci. W miejscowości koło Olkusza prywatna firma składowała 5 tysięcy ton odpadów. Na początku października w magazynie z odpadami wybuchł pożar. Akcja gaśnicza trwała kilka dni, a dogaszanie zakończyło się dopiero w ostatni weekend. Gmina podliczyła koszty, a to nie koniec wydatków, mówi Ryszard Listwan z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Teraz trzeba zobaczyć, czym jest ten odpad po pożarze, no i kontynuować jak najszybsze usunięcie. A na tym wykonaniem decyzji będzie czuwało starostwo, a to jest niebanalna sprawa. Tu jest łamana zasada: zanieczyszczający płaci. Zrzuca się obowiązki na samorząd, a nie na tego, który rzeczywiście do tego dopuścił.

rozwinięcie zdania, bo jest za co. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia sketch pod tytułem Przygoda i kara. Gdybym to ja miał skrzydełka jak gąska, poleciałbym ja fru. Nie śpiewaj, Ikar, proszę cię, nie śpiewaj. O tato, chcę latać. No to leć po narzędzia, bo mamy robotę. Co mamy robić? Odkurzacz, mamy wymyślić odkurzacz. Dostaniemy za to kupę pieniędzy. O, to ładnie, wpłacimy do banku i będziemy mieli już 34 kupy pieniędzy. Tak, tak, tylko nie ma czasu wydawać. Wciąż robota i robota. Właśnie, a obiecałeś zrobić skrzydła. Tato, bez skrzydeł to nie jest latanie. Krótko się leci i w dodatku jeszcze boli na dole. Na razie ćwicz technikę. Praca rąk, w dół szeroko, w górę wąsko. Ćwiczę. Jak macham rękami, to spadam całe 6 sekund, a bez machania 5. No brawo. Zrobię skrzydła, jak skończę odkurzacz. Ty tylko tak mówisz. Ciągle robisz coś nowego. Muszę, bo inaczej król się gniewa i mnie bije berłem po głowie. A ja mam od tego migrenę. Tato, olejmy króla. Uciekniemy stąd. Na skrzydłach. Ja mam niby uciekać? Dobra, to tylko ja będę uciekał, a ty będziesz mnie gonił. Przynieś pióra, zrobię skrzydła. Tylko pióra, długopisy i mazaki won. No, gotowe. No świetne, czuję się jak ptak. Tato, co tobie? Tato, tato, jesteś orłem. Jesteś orłem. Jestem kurą. Zasiedziałem się. Tu jest mój dom, tu jest moja grzęda. Nigdzie nie lecę. Chcę mieć jajko. Więc ja polecę. Daj skrzydła. Bywaj! Uważaj na słońce! Na ziemię też uważaj! Boli, co? Koniec. Czytamy w prasie i w radiu słyszymy: cywilizacji postęp nas wyniszcza, wiotczeją mięśnie, tracimy kończyny, a w środku mamy po prostu same zgliszcza. Gdzieś w perspektywie kompletny sił zanik, farmakologia ratuje nas bez skutku. I tacy wiotczający, zdegenerowani, jeden po drugim wymrzemy pomalutku. Mnie jednak jakoś ta wizja nie przeraża, bo gdy na przykład szybę stłukę w windzie, to osobiście z drzwiami mknę do szklarza, bo przecież do mnie szklarz za nic nie przyjdzie. Ta winda to mój przyrząd ukochany, nieruchomieje, a często zdarza się to. Ja dzięki windzie jestem wciąż wytrenowany, gdy z zakupami gnam na 8 piętro. Kran naprawiając, ćwiczę mięśnie dłoni, w drzwiach tramwajowych podciągam się w bicepsie, a jeszcze przedtem muszę tramwaj ten dogonić i dzięki temu mam łydy coraz lepsze. Mam sport na co dzień, nieprzerwany trening, pewnym mnie taktem jest więc ten złowróżbny hałas. My nie jesteśmy tacy strasznie rozpieszczeni, gdy wciąż od lat chwilowo coś nie działa. Być może komuś zanika jakiś organ. Zrozumcie jednak, kochani żurnaliści, tym kimś być może jakiś Mr. Morgan. A Kowalskiego to po prostu nie dotyczy. Wstrzymajcie słońce, ruchome ruszcie schody. Temu szklarzowi ze szkłem przyjść do mnie każcie. Wysokim piętrom dostarczcie w kranach wody. Dopiero potem nas cywilizacją straszcie.

List przyszedł do radia. Dzień dobry. Wczoraj się rozpędziłem i wysłałem prośbę o piosenkę, zapominając, że to poniedziałek. Spróbuję zatem dzisiaj jeszcze raz. Bardzo proszę o piękną piosenkę zespołu Mysłowic W deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Bardzo dawno jej nie słyszałem, a uważam, że warto. Stały słuchacz Wojtek Sosnowca. Zespół Mysłowic i Maria Peszek w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. To są dwa sposoby na zamówienie piosenki w poczcie w programie Trzecim Polskiego Radia. Następny list jest od pana Zbyszka. Pan Zbyszek daje nam wybór, bowiem bardzo prosi o utwór zespołu Coldplay. Amsterdam lub Daylight. Wybieramy ten drugi.

I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. Diana Krall, California Dreamin' w muzycznej poczcie UKF-u. Już za 11 minut 14, jeszcze zdążymy może dwie piosenki dzisiaj zmieścić. List od pana Piotra jest taki. Dziś rano usłyszałem w Trójce, że nie żyje George Young, realizator kilku płyt AC/DC, brat Angusa i Malcolma, współzałożyciel The Easy Beats, Friday on My Mind, utwór ten wykonywał też Gary Moore, Love is in the Air, spopularyzowany przez Johna Paula Younga, a także Flash and the Pen. I o utwór tego zespołu pod tytułem Lights in the Night dziś proszę. Feeling kinda ill. radio doesn't get me, the TV will. Light, shining bright. What's it like in the light? Come down, lights in the night. Come on down. Lights in the night. Standing by the window, balanced on the brick. Kiss another bottle, sink another drink. Throw away the feeling, throw away the pill. The bottle doesn't get me, the thinking will. Flash and the Pen, Lights in the Night w muzycznej poczcie UKF-u. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro po 13.30. A na zakończenie dzisiaj od pana Krystiana z Wrocławia na poprawę nastrojów, bo pogoda jest taka, jaka jest. Jose González, Heartbeats. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Offer hands of love, to lean on, wouldn't be good enough.